15 marca 2023 roku mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydent z wizytą na Bliskim Wschodzie odwiedzi Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Już ponad 20 krajów chce powołania Międzynarodowego Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Minister edukacji zapowiada wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. O perspektywach ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki bliskowschodnie prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał podczas wizyty w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pobyt w państwach Bliskiego Wschodu będzie poświęcony zagadnieniom związanym z polityką bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Szczyt w sprawie państw słabo rozwiniętych w Doha będzie poświęcony aktualnym zagadnieniom, z jakimi borykają się kraje z Afryki, Bliskiego Wschodu oraz z Azji Centralnej. Prezydent Andrzej Duda chce na ONZ-owskim forum mówić o tym, jak rozwiązywać globalne problemy i jak zapewnić rozwój krajom słabo rozwiniętym. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam na miejscu, niekoniecznie zachęcając do przyjazdu do Europy. Aby móc rozwiązywać te problemy, trzeba najpierw rozmawiać z tymi ludźmi, trzeba rozmawiać z liderami tych państw. Państwa regionu euroatlantyckiego mają tutaj dużo zadań do wykonania i temu będą poświęcone te dyskusje i te działania. Mówił przed wylotem z Polski szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta minister Marcin Przydacz. W niedzielę, pierwszego dnia konferencji ONZ do spraw państw rozwiniętych, prezydent Polski zabierze głos w trakcie debaty generalnej. Przewidziano też rozmowy z przywódcami Malawi, Rwandy i Palestyny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie ustają ciężkie walki na południu i wschodzie Ukrainy. Najtrudniejsza sytuacja jest na Zaporożu i w okolicach Bachmutu w Zagłębiu Donieckim. Tam ostrzał jest najsilniejszy, a siły rosyjskie starają się zamknąć pierścień wokół miasta. Sztab informuje, że na Krymie władze okupacyjne podjęły dodatkowe działania do zwalczania proukraińskich nastrojów, mówi rzecznik sztabu Andriy Kowaliow. W Symferopolu rosyjskie władze okupacyjne, obawiając się aktywowania ruchu proukraińskiego i działań grup patriotycznych, tworzą tak zwane oddziały ochotników. W związku z trwającą wojną na okupowanych terenach brakuje przedstawicieli organów ścigania, dlatego ich zadaniem, oprócz patrolowania miast, będzie też wykrywanie potencjalnych sabotażystów. Jednym z zadań tych podrozdziałów ma być wyjawienie korygowalników i dywersantów. Dziś w Lwowie prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, dziękując za wsparcie dla Ukrainy i ważne decyzje przyjęte w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie podkreślił, że jego kraj chce jeszcze w tym roku rozpocząć negocjacje w sprawie członkostwa w Unii. Już ponad 20 krajów dołączyło do prac nad powołaniem Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni Rosji na Ukrainie. Aktualnie omawiane są trzy warianty powołania Trybunału. Pierwsze dwa proponuje sama Ukraina. Za najbardziej optymalne Kijów uważa stworzenie specjalnego Trybunału do spraw zbrodni na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Przykładem takiej formy jest Trybunał w Nurmberdze powołany po II wojnie światowej. Drugi wariant przewiduje, że Trybunał powstałby na podstawie porozumienia Ukrainy z ONZ, a odpowiednią rezolucję w tej sprawie przyjęłoby zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych. Trwają prace nad uprawnieniem dla nauczycieli do wcześniejszych emerytur. Jak mówił w TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek, uprawnienie jest konieczne, ponieważ w szkołach będzie coraz mniej uczniów. Szacujemy, że łącznie z uczniami ukraińskimi nawet 500 000 dzieci mniej będzie w tych szkołach w perspektywie następnych 5 lat. To się musi odbić również na zatrudnieniu nauczycieli. Trzeba będzie znaleźć na to rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest stopniowe przywracanie tego uprawnienia nauczycielskiego, myślę, od początku 2024 roku, od 1 września, ale chciałbym, żeby to było jasne już w tym półroczu. Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę najpóźniej w 1996 roku. Warunkiem będzie 30-letni staż, w tym 20 lat pracy w oświacie. Zima trzyma w Beskidach. W wyższych partiach śniegu pod dostatkiem. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na szczytach leży do 70 cm śniegu, mówi Łukasz Urbanek, ratownik beskidzkiej grupy GOPR. Dzisiaj w Beskidach temperatura od 0 do minus 3 stopnie, bez żadnego zachmurzenia, warunki turystyczne. Można powiedzieć, że dobre, ale trzeba pamiętać o tym, żeby się przygotować na to, że na stromych zboczach, szlakach będą występowały oblodzenia. Jeszcze mamy zimę w pełni, jeśli chodzi o górne partie. W dolinach może na razie trochę wiosny, ale spodziewamy się jeszcze na pewno opadów śniegu. Na większości szczytów w Beskidach dziś jest bardzo dobra widoczność i niewielki wiatr. Wyjątkiem jest Klimczok, gdzie wieje nieco mocniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem silne porwiste wiatry od 2 stopni na Mazurach do 3 w centrum i 4-5 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z nazwą audycji, tak, to my, którzy jeżdżą po świecie i chcą go lepiej rozumieć. Dzisiaj w składzie Zofia Kruszewska, Michał Kowarski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Jedziemy. Jeżeli nie przygotowaliście Państwo bagaży, również nie szkodzi, bo my dbamy o wszystko. Na początku udajemy się do Mołdawii, bo tam działo się ostatnio całkiem sporo. Jeszcze ten kraj pojawiał się chociażby w przemówieniu Joe Bidena, wtedy kiedy był w Warszawie, wymieniał imię i nazwisko prezydent tego kraju, Mai Sandu, która akurat była na widowni i też odwiedzała Polskę. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę na kraj, który jest uważany za najbiedniejszy w Europie, chociaż czasami niektórzy zastanawiają się, czy przypadkiem nie gorzej jest w Kosowie, no ale tutaj status państwa jest dyskusyjny, no to coś musi być na rzeczy. Jest z nami, żeby wytłumaczyć nam, co ewentualnie jest na tej rzeczy i gdzie te rzeczy mogą się w ogóle znajdować. Odnośnie Mołdawii, doktor habilitowany Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Staramy się rozumieć Mołdawię, tamtejsze problemy, scenę polityczną i ewentualne rosyjskie wpływy. Mamy tam oligarchów, jednego z nich, który nazywa się Shor, Elon Shor, ale to nie jedyna postać, która coś negatywnego chce dla swojego kraju z naszego punktu widzenia osiągnąć. Co powinniśmy wiedzieć na starcie o tym, jak wygląda stabilność Mołdawii obecnie? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w Mołdawii rządzi proeuropejska i prozachodnia partia działania i solidarności. Pod nieformalnym przywództwem prezydent Mai Sandu, to jest młoda, dynamiczna kobieta, która jako jedyna z niewielu Mołdawian czy Mołdawianek zrobiła karierę w instytucjach międzynarodowych. Maja Sandu pracowała w Banku Światowym i w tej chwili sytuacja w Mołdawii wygląda tak z politycznego punktu widzenia, że Mołdawia przyjęła prozachodni i proeuropejski kurs. Tak zwany kolektywny Zachód bardzo mocno włącza się w pomoc ekonomiczną, ale też oczywiście polityczną, o której pan przed chwilą mówił dla Mołdawii, właśnie dlatego, że próbuje dołączyć do Unii Europejskiej, do tego świata kolektywnego Zachodu. Mołdawia, podobnie jak i Ukraina, złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej i jest formalnie na dobrej drodze do tego, żeby do tej wspólnoty dołączyć. No problemy ekonomiczne bardzo mocno utrudniają przede wszystkim życie samych Mołdawian. Mniej więcej od roku, od wybuchu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, no problemy z dostawami energii przede wszystkim i surowców energetycznych, głównie gazu, ale to też oczywiście wpływa na dostawy prądu, sprawiły, że te ceny drastycznie wzrosły i po prostu zaczęły się niepokoje społeczne do tego stopnia, że minimalna emerytura w Mołdawii Mołdawii to jest mniej więcej równowartość 300 zł. Minimalna pensja to jest równowartość 900 zł, ale żeby to zobrazować i osadzić w kontekście, to powiem Państwu, że prezydent Maia Sandu oficjalnie, pensja prezydencka w Mołdawii to jest odpowiednik 4,5 tysiąca złotych. Skoro kilkukrotnie poszły w górę ceny opłat za gaz i za prąd, to można sobie wyobrazić, jak bardzo jest to dotkliwe dla ludzi, którzy zaczęli protestować, zwłaszcza emerytów. I te protesty, które widzimy, czy widzieliśmy w ubiegłym tygodniu w Mołdawii, one mają przede wszystkim charakter ekonomiczny i takie podłoże ekonomiczne. Przy okazji są inspirowane przez tego niespełna 40-letniego oligarchę, który, żeby uniknąć odsiadywania kary w więzieniu, po prostu korzysta ze swojego izraelskiego obywatelstwa i w tym kraju, w Izraelu, przebywa. Natomiast z zagranicy kieruje działalnością swojej partii. Ona w zasadzie od początku, ta partia, to ugrupowanie, które ma 6 miejsc w 101-osobowym parlamencie, jest trzecią siłą polityczną. Tam w zasadzie w parlamencie są tylko 3 partie oczywiście. Natomiast próbuje kierować z Izraela działalnością tej swojej partii, która od początku podnosiła kwestie socjalne i była taka bardziej populistyczna, natomiast chwilowo jest kojarzona z działalnością prorosyjską i w ten sposób między innymi Ilan Shor próbuje wpływać na sytuację wewnętrzną w Mołdawii. Jest właścicielem, jest udziałowcem pewnej części rynku medialnego w Mołdawii i w ten sposób także oddziałuje na opinię publiczną, ale przede wszystkim podsycając te niepokoje wynikające z trudnej sytuacji ekonomicznej, zwłaszcza tych najmniej zarabiających. No to rzeczywiście wygląda bardzo intrygująco, ten krajobraz, który nam pan przedstawił. Czy sam Shor jest na tej liście oligarchów, którzy chcą czegoś złego dla Mołdawii? Czy jest jeszcze więcej takich osób, jego pokroju? On jest trochę wyjątkowy, bo jako młody człowiek ukradł $1 miliard z mołdawskich banków i dlatego też jest na tym wygnaniu. Ale czy są tacy, którzy bezpośrednio z Mołdawii tam coś starają się destabilizować? No w tej chwili takich osób nie ma. Był Vlad Plachotniuk. W zasadzie nazywano go władcą marionetek. To był człowiek, który pociągał dosłownie i w przenośni za wszystkie polityczne i prawie ekonomiczne sznurki w Mołdawii. Na dodatek miał wpływ na wymiar sprawiedliwości, więc był praktycznie bezkarny i rzeczywiście przez chyba, można powiedzieć, dekadę miał najważniejszy wpływ. Ale w momencie, w którym do władzy doszła, czy pojawiła się partia Mai Sandu, to przejęła władzę i ten oligarcha zbiegł. Najpierw był chyba w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili ukrywa się w Turcji. I takiego oligarchicznego sposobu oddziaływania na gospodarkę czy na rzeczywistość mołdawską poza wspomnianym przez nas Ilanem Shorem, to w Mołdawii nie ma w tej chwili. Chyba że oczywiście weźmiemy pod uwagę Naddniestrze, czyli separatystyczny region Mołdawii, w którym rządzi de facto korporacja Szeryf, ale to jest obszar poza kontrolą oficjalnych władz w Kiszyniowie, choć oczywiście należący do Mołdawii z formalnego punktu widzenia. Korporacja Szeryfa, tak pan to nazwał? Co z czym mamy do czynienia? To jest firma Szeryf, to jest biznes dwóch panów, którzy założyli to na początku lat 90. tuż po tej wojnie w 92 roku mołdawsko-naddniestrzańskiej i w zasadzie kontrolują całą gospodarkę Naddniestrza. Do tego można dodać, że nie tylko gospodarkę, bo dwóch prezydentów, tak zwanych prezydentów separatystycznego Naddniestrza, było związanych z tą korporacją. Ona ma i sieć telefonii komórkowej, notabene w amerykańskich częstotliwościach, w związku z czym telefony komórkowe, których używamy na co dzień, tam nie działają, chyba że łączą się z sieciami ukraińskimi lub mołdawskimi. Mają stacje benzynowe, mają słynną wytwórnię koniaków i win, także dysponują pięknym obiektem sportowym, stadionem dla klubu sportowego, który gra w rozgrywkach piłkarskich. Niedawno grał nawet z Partizanem Belgrad i była groźba, przynajmniej tak to w mediach było przedstawiane, że kibice między innymi tej drużyny mieli wzniecić rzekomo jakieś niepokoje, w związku z czym nie zostali wpuszczeni, ale to są takie historie, które oczywiście przebrzmiały przez media, więc jeśli mówimy o no, oligarcha, to rzeczywiście trzeba by też wspomnieć o właścicielach korporacji Szeryf z Naddniestrza, ale oni nie mają z kolei bezpośredniego oddziaływania na to, co dzieje się w Kiszyniowie i na obszarze Mołdawii kontrolowanym przez legalne władze w Kiszyniowie. Wspomniał pan o europejskich aspiracjach Mołdawii. Czy Bruksela tak samo ciepło myśli o Kiszyniowie? Oczywiście bardzo ciepło. Bruksela angażuje się w rozmaite formy pomocy dla Mołdawii. Między innymi jest to pomoc tak zwana rozwojowa. Mocno jest Polska zaangażowana jako kraj Unii Europejskiej w taką pomoc rozwojową. Jest organizacja pozarządowa, niezwykle prężnie działająca w Kiszyniowie, realizująca różne projekty z zakresu rozwoju wsi, ale nie tylko. Unia Europejska także wspomaga finansowo, mówię tutaj o kredytach, no, na przykład na interwencyjne zakupy gazu, wtedy kiedy wbrew zawartym kontraktom Gazprom odciął czy zmniejszył, bo raczej nie odciął całkowicie, ale drastycznie zmniejszył dostawy gazu do Mołdawii, to Mołdawia nie uległa temu szantażowi ze strony Kremla, tylko po prostu zaczęła kupować na tak zwanym rynku spotowym, czyli wolnym rynku gaz, ale także pozyskiwała go między innymi z Rumunii, czyli de facto z Unii Europejskiej. No i na to były także pieniądze zarówno z Unii Europejskiej, jak i z tego, co czytałem, także i ze Stanów Zjednoczonych. Znalazłem informację ostatnio o rejonie w Mołdawii, o którym mniej wiemy i mniej słyszymy, bo Naddniestrze, to co po angielsku nazywa się z łaciny, Transnistria, to jedna rzecz, tam Rosjanie i te ogromne zapasy wojska, ale jest jeszcze Gagauzja, która ma wpisane prawnie w swój statut, że jeżeli Mołdawia porzuci neutralność, a na razie takim krajem chce być, zgodnie z konstytucją, to Gagauzja ma prawo do zorganizowania referendum, no i ogłoszenia autonomii, jeżeli będzie taka wola mieszkańców. Co by to zmieniło? Jak ważny jest ten region? Zacznijmy od tego, że wojsko rosyjskie w Naddniestrzu nie jest w ogromnej liczbie. To jest raptem 1,5, maksymalnie 2000 żołnierzy. 4000 żołnierzy liczą siły zbrojne Mołdawii, tyle samo liczą siły zbrojne Naddniestrza. Do sił zbrojnych Mołdawii możemy jeszcze wliczyć tak zwanych karabinierów, czyli policję, ale takie służby prewencji, czyli takie bardziej w rodzaju żandarmerii. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że Gagauzja jest autonomią. To jest region, który nie jest jednolity terytorialnie, to znaczy to są różne miejscowości ze stolicą w Komracie, które są rozsiane po południu, na południu Mołdawii. To jest grupa etniczna, to jest naród, przepraszam, bo Gagauzi pewno by się obrazili, gdybym to inaczej określił. To jest naród, który mówi w języku turecko, no nie do końca tureckim, bo kiedy pytam studentów z Turcji moich o to, czy rozumieją Gagauzów, to rozumieją, ale nie dosłownie, więc jest to jakiś dialekt języka tureckiego, ale na co dzień Gagauzi posługują się językiem rosyjskim, na dodatek wyznają prawosławie i rzeczywiście, jeśli mówić o jakichś sympatiach prorosyjskich, to tamtych sympatii jest zdecydowanie najwięcej. Takie referendum było już zorganizowane, tyle że ono było dosyć dyskusyjne, jeśli chodzi o legalność względem konstytucji mołdawskiej, ale rzeczywiście jest tam taki zapis mówiący o tym, że mogą zrobić takie referendum zupełnie legalnie, choć się przyznam szczerze, moim zdaniem to nie chce mi się wierzyć w to, że Gagauzja w jakikolwiek sposób się odłączy, bo tak jak mówię, to nie jest zwarty obszar terytorialnie. To są różne miejscowości, które są no nie jakoś specjalnie daleko od siebie oddalone, bo Mołdawia jest bardzo małym krajem i z północy na południe można ją przejechać maksymalnie w 3 godziny samochodem. To są niewielkie odległości, ale to nie jest jakiś wspólny rejon autonomiczny. No, ma co prawda własny parlament regionalny, zgromadzenie ludowe, nawet własnego gubernatora. Notabene wybory będą niebawem na tego gubernatora, który z urzędu jest członkiem rządu mołdawskiego. Natomiast trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy jakąś granicę czy namiastkę granicy, tak jak w przypadku Naddniestrza, gdzie oczywiście są po stronie naddniestrzańskiej punkty graniczne, nawet kontrola celna i kontrola graniczna i trzeba mieć pewien dokument, który się wypisuje i uważać na to, żeby go nie zgubić. Taką kartę migracyjną, to są szczegóły. Natomiast w przypadku Gagauzji to w ogóle nie ma takiej sytuacji, żeby tam była jakaś granica, cokolwiek. Tam to jest legalna, autentyczna część Mołdawii, tyle że autonomiczna, o sympatiach prorosyjskich. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. Doktor habilitowany Robert Rajczyk z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytet Śląski był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Kierunek już przed nami i gość na linii, pan Jędrzej Czerep, analityk, specjalista od spraw afrykańskich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeżeli Afryka, no to prawdopodobnie, i nie mylą się ci, którzy właśnie w tym kierunku popatrzą, Nigeria, bo tam wybory tydzień temu i tydzień temu przed wyborami. O nich mówiliśmy, o potencjalnych kandydatach, zwycięzcach, ale już wiemy, kto wygrał. Kto wygrał i co to zmienia? Wygrał Bola Tinubu, czyli kandydat dotychczasowej partii rządzącej. Jest to wybór kontynuacji. Nie zmienia to wiele, jeśli chodzi o choćby orientację zagraniczną Nigerii. To jest kraj bardzo prozachodni, który w odróżnieniu od paru innych krajów regionu nie kupił rosyjskiej opowieści. To jest raczej wybór zachowawczy, to znaczy nie bez jakiejś radykalnej zmiany, ale przede wszystkim nie jest to wybór polityczny, nie jest to wybór programu, tylko głosujący głosowali przede wszystkim tożsamościowo, czyli na podstawie przynależności etnicznej, religijnej, czy według tego, jak głosują ich społeczności. Więc to było dosyć rozczarowujące pod względem tego, w jakim kierunku rozwija się demokracja nigeryjska, bo okazało się, chociaż były spore nadzieje, że to się zmieni, że będzie to bardziej głosowanie na programy niż na to, kto czyim jest człowiekiem. Tutaj jednak wygrało stare. Mhm. Czyli rozczarowanie jednak, ale z drugiej strony jesteśmy bezpieczni, powiedzmy, jeżeli chodzi o to, że, tak jak pan stwierdził, Nigeria nie kupuje rosyjskiej opowieści. Pod tym względem tak, to się okazało, to jest dosyć wyraźne. No, zresztą jakieś dwa miesiące temu, kiedy poprzedni odchodzący już prezydent Buhari zasugerował, że to broń, która wysyłana jest na Ukrainę, trafia potem do terrorystów w Nigerii i to ona jest powodem problemów tego kraju, nikt w to nie uwierzył i temat umarł śmiercią naturalną po kilku dniach. Nie wydaje się, żeby cokolwiek to się miało w tej sprawie w tej sprawie zmienić. Czyli nawet to, co pan dał jako przykład, to jedna z metod rosyjskiej dezinformacji, tak? Czyli Rosjanie twierdzą... To znaczy, nie zupełnie. Znaczy, to wyszło z samego, od samego prezydenta nigeryjskiego. To była raczej opowieść, którą Rosjanie bardzo chętnie by widzieli na pewno bardzo się ucieszyli, jeśli to, kiedy to usłyszeli, chociaż nie byli sami źródłem tego tematu. On to powiedział, odwracając uwagę od własnych niepowodzeń na linii zwalczania terroryzmu, który obiecał, że rozprawi się z tym problemem, jak obejmował rządy w 2015 roku. Później długo, długo nie był w stanie tego zrobić. Próbował mówić, że to jest wszystko wina najpierw broni z Libii, potem broni z Syrii, teraz broni z Ukrainy. Kiedy Nigeryjczycy to usłyszeli, tylko wzruszyli ramionami. No tak, znamy to, przysłaliśmy to już wszystko wcześniej. Wiadomo, że tak naprawdę jest to próba odwrócenia uwagi od własnej niekompetencji. A jak dużym wyzwaniem pozostaje terroryzm? Bo w końcu Boko Haram to chyba tam było. Tak, to jest bardzo duży. W tym momencie Nigeria jest światowym centrum działania tak zwanego państwa islamskiego. To tam dochodzi do największej ilości ataków sygnowanych przez państwo islamskie i tam przenosi się główny ciężar działania tej organizacji. Mamy tam już dosyć duże rozdrobnienie, bo to Boko Haram, do którego pan nawiązał, działa jako niezależna organizacja, z której wydzieliła się inna, która teraz jest tym taką reprezentacją państwa islamskiego. Jest też jeszcze inna, która jest z kolei powiązana z Al-Kaidą. Jest tego dużo, chociaż w tym momencie one bardziej są zajęte zwalczaniem siebie nawzajem niż atakowaniem instytucji państwa nigeryjskiego, czy cywilów, czy obcokrajowców, więc można, że tak powiem, w tym momencie patrzeć, jak sami się wykańczając, co nie byłoby najgorsze. Ale to jest tylko jeden z wielu problemów bezpieczeństwa w tym kraju. Jest też plaga porwań dla okupu, są też ruchy separatystyczne odwołujące się do dawnej Biafry, czyli wojny z lat 60., kiedy próbowała odłączyć się część kraju. Właściwie większość prowincji Nigerii jest w jakimś stopniu pogrążona w kryzysie bezpieczeństwa i objęta jakimś rodzajem stanu wyjątkowego. Mhm. Czyli te porwania takie spektakularne na dużą skalę, jak kiedyś wiele dzieci z jednej ze szkół kilka lat temu, to tak, już, one zdarzają się nadal. Aha, jednak. One zdarzają się nadal, chociaż już nie sygnowane przez dżihadystów, tylko przez tak zwanych bandytów, czyli grupy, które zrobiły z tego biznes, zrobiły z tego po prostu sposób na życie. Jest to niezwykle trudne do zwalczania, bo właściwie całe prowincje takie jak Zamfara czy Katsina są w dużym stopniu opanowane przez tych porywaczy, z którymi z jednej strony próbuje się walczyć, z drugiej strony lokalna ludność próbuje się jakoś układać, bo trzeba jakoś żyć. No to są rzeczy, które przerastają jak na ten moment możliwości państwa. Czy nowy prezydent będzie w stanie coś z tym zrobić, czyli wzmocnić to państwo na tyle, żeby sobie z tym poradzić? No tutaj jest pewien problem, no bo zwycięzca jest znany jako taki właściwie król korupcji nigeryjskiej. Reprezentuje wszystko to, co złe w tradycji kultury politycznej tego kraju, czyli patronat polityczny, korupcję, wielkie pieniądze, nie wiadomo skąd, wpływ na lokalną politykę. Taki jest nie bez powodu nazywany ojcem chrzestnym. Więc nie jest to człowiek taki rzutki państwowiec, tylko raczej człowiek, który buduje swoje własne imperium. I jeszcze cały czas, żebyśmy mieli pewność, mówi pan o nowo wybranym prezydencie Nigerii. Tak, o nowo wybranym prezydencie Boli Tinubu, który został wybrany przy bardzo małej, rażąco małej frekwencji, nieco ponad 20%, przy dużym rozdrobnieniu opozycji, która właściwie by bez problemu wygrała, gdyby główna partia opozycyjna nie rozpadła się na trzy obozy rok przed wyborami, i który w dużym stopniu, gdzie było dużo kupowania głosów, dużo takiego wpływu odgórnego na lokalne społeczności, żeby je przeciągnąć na swoją stronę, bez entuzjazmu. Nie widać tutaj jakichś fajerwerków ani strzelających korków szampana w Nigerii. Raczej było to po prostu zwycięstwo dobrze przygotowanego do tego układu. Ale mówimy o kraju, który ma ogromny potencjał i obecnie mieszka tam ile osób? Ponad 220 milionów chyba. No około 200 milionów, tak się szacuje. To jest najbardziej ludny kraj Afryki. Z perspektywą, że może być trzecim najludniejszym na świecie w perspektywie kilkunastu najbliższych lat po Indiach i Chinach. Tak, które ma też duże znaczenie strategiczne. No, jeśli mówimy o Europie i o uwalnianiu się od zależności od choćby gazu z Rosji, to Nigeria jest tutaj niezwykle ważnym przyszłościowym partnerem. Wszyscy, bardzo dużo delegacji europejskich jeździło do Nigerii w ostatnim czasie, Polska również. I potencjalnie Nigeria mogłaby być tak samo ważnym partnerem gazowym jak Algieria, czyli największy afrykański dostawca. Więc jest to kraj o bardzo, wokół którego będzie jeszcze bardzo głośno i będzie toczyła się bardzo istotna gra międzynarodowa. O wielkim potencjale rzeczywiście, chociaż o też głębokich problemach strukturalnych, z którymi trudno mu jest sobie samodzielnie poradzić. Ale jeżeli miałby być to dostawca gazu tak jak Algieria, no Algieria jest dużo bliżej geograficznie wobec Europy, a między tymi dwoma krajami gigantyczna pustynia, nie do przejścia praktycznie, ale czy do przejścia do położenia rurociągu gazociągu? No to jest wielkie pytanie, bo oczywiście takie projekty są i teraz one zostały odświeżone, ale w związku z działalnością właśnie grup dżihadystycznych dokładnie w tym miejscu, przez które miałaby przechodzić ta rura, jest to bardzo wątpliwe. Inną alternatywą jest rura wzdłuż wybrzeża Zatoki Gwinejskiej, czyli mówiąc po morzu. Natomiast bardzo szybko rozwija się tam też LNG, czyli krótko mówiąc wysyłanie specjalnych tankowców, statków, które ten gaz skroplony przywożą. I choćby taka Portugalia przyjmuje już w tym momencie większość gazu właśnie z Nigerii tym sposobem. Mhm. Jakie będą perspektywy polityczne stabilności państwa w takim razie z nowym prezydentem? To jest pytanie krótkoterminowe, dlatego że w tym momencie, bezpośrednio po wyborach, skoro tak niewielką liczbą głosów został on wybrany, raptem między 8 a 9 milionów osób głosowało na Boletinubu, mówimy o 200-milionowym kraju. Mamy bardzo dużą ilość napięć lokalnych, bardzo dużą ilość osób rozczarowanych. Rozczarowani są choćby ci, którzy byli za utrzymaniem tradycji politycznej Nigerii, że raz rządzi muzułmanin, raz chrześcijanin. W tych wyborach tą tradycję złamano i główne partie wystawiły kandydatów muzułmańskich, a partia rządząca i prezydenta, i wiceprezydenta muzułmanów, więc jest tutaj duże napięcie na tym tle. Są oczywiście napięcia choćby w samym Lagos, czyli największym mieście, największej takiej stolicy gospodarczej kraju, z której Tinubu się wywodzi, a której przegrał z kandydatem takim, który najbardziej młodzi i tacy reformatorzy stawiali nadzieję, z Peterem Obi z grupy etnicznej Ibo. W związku z tym od razu zaczęły się napięcia na linii mieszkańcy z grupy Yoruba, do której należy Tinubu, a mieszkańcy z grupy Ibo, do której należy tenże kandydat opozycji, który wygrał. Została taka postawiona teza, że to ci obcy zajęli nasze miasto i teraz musimy coś z tym zrobić. Tego typu niestety język jest bardzo powszechny i w wielu miejscach w tym momencie jest dosyć niebezpiecznie. Zresztą Unia Europejska odradza podróże do Nigerii w tym okresie okołowyborczym, bo może się to wiązać z różnymi wybuchami przemocy w różnych punktach kraju. To tak naprawdę jest pytanie otwarte, czy to się potoczy na szeroką skalę, czy gdzieś tylko incydentalnie. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte i śledzić tę sytuację. Czyli jeżeli są takie głosy etniczne bardzo, jeżeli ta przynależność do lokalnych społeczności, do plemion bierze górę i obcy nam przejęli jakieś miasto bądź stolicę, to znaczy, że nie mamy do czynienia z państwowością w naszym rozumieniu wciąż. No nie, w Nigerii niedawno były takie ciekawe badania Afrobarometru, czyli takiej głównej sondażowni nastrojów w Afryce, które pytało o to, czy bardziej w danym kraju, czy bardziej identyfikujesz się z tożsamością państwową, czy etniczną, swoją tą plemienną w cudzysłowie, to już powiedzmy chodzi o grupę etniczną. O ile są takie kraje, w których przede wszystkim identyfikuje się z państwem, z flagą państwową, prawda, z tym, że jestem Malijczykiem czy Gwinejczykiem, to Nigeria jest bardzo nisko w tym rankingu. Tutaj o wiele większe znaczenie ma ta przynależność etniczna. Rzadkim widokiem jest zobaczenie flagi nigeryjskiej w Nigerii, czy usłyszenie hymnu nigeryjskiego. Ja nie słyszałem go nigdy. O, zwłaszcza na, Na instytucjach państwowych jeszcze tak, ale już gdzieś jako taka oddolna inicjatywa to prawie nigdy. A na jest meczu piłkarskim jest... na przykład? Przepraszam, że tak... Piłka nożna jest chyba jedno z takich niewielu obszarów, które spajają Nigerię. Muzyka nigeryjska jeszcze, w tym momencie no Afrobeat. I jeśli popatrzymy sobie na nagrody Grammy doroczne, to nigeryjscy muzycy wygrywają tam bardzo dużo nagród każdego roku. To jest w tym momencie jeden z ważnych nurtów światowej popkultury, więc z tego Nigeryjczycy są oczywiście bardzo dumni, ale no, niewiele ponadto. Ale też wtedy jest to komentowane w kraju, że wygrał Nigeryjczyk, czy że wygrał reprezentant danej grupy etnicznej? Nie, to już bardziej tak po linii nigeryjskiej. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak wygląda sytuacja ekonomiczna? No bo wszyscy mamy większą inflację na świecie, czy Nigeria też? Nigeria też. Jest to no, bardzo szybkie ubożenie społeczeństwa. Ta siła nabywcza pieniądza zwykłego gospodarstwa domowego bardzo szybko maleje. No, dotykają ją te same problemy, które wszędzie indziej na całym świecie. Chociaż poprzedni prezydent zrobił bardzo dużo, zanim jeszcze pojawił się kryzys żywnościowy, zanim pojawiła się wojna w Ukrainie, żeby wzmocnić lokalną produkcję żywności i odciąć się od importu ryżu, czyli głównego takiego zboża, które tam się spożywa. To okazało się prorocze, bo w tym momencie, kiedy zabrakło zboża z Rosji i Ukrainy, no to stało się najbardziej palącą potrzebą w innych krajach kontynentu. Nigeria zrobiła to już wcześniej, dając tym dobry przykład do naśladowania. A skąd Nigeria bierze ryż? W tym momencie sama produkuje. Aha, czyli jest samowystarczalna pod względem żywnościowym? Tak, sytuacji. Wcześniej brała no, przede wszystkim z Indii. To jest główny kierunek ryżu w całej Afryce. To nie tak naprawdę pszenica jest bardziej spożywana w Afryce Północnej, tej arabskiej lub w niektórych ośrodkach miejskich, a większość kontynentu jednak stoi na ryżu, a ryż przychodzi przede wszystkim z Indii. I jeśli Indie by przestały go eksportować, to byłaby dopiero gigantyczny kryzys żywnościowy. Bardzo dziękuję za te szczegóły nigeryjskiej sceny politycznej i społecznej. Był z nami Jędrzej Czerep, specjalista od krajów afrykańskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kolejny kierunek na naszej mapie świata. Oczywiście. Estonia. Tym razem jest z nami dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. Estonia, jutro tam wybory parlamentarne. Czy coś się może zmienić? No, oczywiście może się wszystko zmienić, jak przed każdymi wyborami. Nigdy nie jesteśmy pewni, kto wygra. Natomiast wszystko wskazuje na to, że wygra partia Reform, która w tym momencie może liczyć na największe poparcie, około 30%. Jest to partia, która zdobyła największe poparcie również w poprzednich wyborach i również w tym momencie tworzy rząd razem z partią socjaldemokratyczną i z partią Ojczyzna. Jest to rząd liberalny i w tym momencie również oczekujemy, że partia Reform zwycięży, natomiast nie jest jasne, nie jest jeszcze pewne, z którymi partiami może ona otworzyć rząd. Czyli nie zmieni się premier w tej sytuacji? Raczej nie. Wszystkie sondaże wskazują na to, tak jak powiedziałam, że partia Reform będzie zwycięzcą. Również sondaże i badania opinii publicznej wskazują, że społeczeństwo chciałoby widzieć obecną panią premier Kai Kalas również na stanowisko premiera, tak jak dotychczas. Jak ważnym tematem jest wojna na Ukrainie podczas tej kampanii? Rzeczywiście wśród tematów tej kampanii politycznej bezpieczeństwo i polityka zagraniczna i również wojna na Ukrainie ten temat przewijał się, przy czym ważne jest podkreślenie to, że wszystkie partie zgadzały się co do kontynuacji wsparcia Ukrainy. Oczywiście one różniły się między sobą, to znaczy większość partii mówiła o tym, że to poparcie dla Ukrainy, wsparcie finansowe, militarne, humanitarne powinno być kontynuowane w jak największym stopniu. Estońska partia uważana za populistyczną partia EKRE pozostawała stała na stanowisku, że jednak to wsparcie należy ograniczyć i ponieważ nie należy pozbywać się na przykład potencjału militarnego, ale tak jak wspomniałam, jest to jednak głos mniejszości. W związku z tym należy oczekiwać, że ten kierunek wsparcia Estonii w stosunku do Ukrainy, również jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, będzie kontynuowany. Należy pamiętać, tutaj powiem paradoksalnie, tak, że lepiej wspierać Ukrainę niż pozwolić, ażeby ta wojna przesunęła się w stronę tutaj właśnie tych państw bałtyckich. W związku z tym zaangażowanie Estonii w pomoc Ukrainie będzie jak największa. A czy widać wpływy i próby rosyjskiej destabilizacji, dezinformacji, różnego rodzaju wpływów niedobrego pochodzenia z tamtej strony podczas wyborów, teraz podczas kampanii wyborczej? Szczerze powiedziawszy, takich wpływów bezpośrednich nie widać, co nie oznacza oczywiście, że Rosja od wielu lat próbuje wpływać w sferze informacyjnej na to państwo. Pamiętajmy o tym, że w Estonii ponad 25% społeczeństwa jest to społeczeństwo rosyjskojęzyczne, do tej pory przywiązane do mediów w języku rosyjskim. Oczywiście po wybuchu wojny wszystkie media prokremlowskie zostały zamknięte i ten wpływ został ograniczony, co oczywiście nie oznacza, że ta gdzieś propaganda się sączy, chociażby w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi również o wpływ chociażby w postaci różnych ataków w cyberprzestrzeni, to takie zagrożenie oczywiście zawsze istnieje. Natomiast nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby właśnie w ten sposób zakłócono proces głosowania. Estonia jest również państwem, jedynym państwem na świecie, gdzie te wybory odbywają się na wszystkich poziomach za pomocą również głosowania elektronicznego, więc to ryzyko zawsze istnieje. Natomiast, tak jak wspomniałam, społeczeństwo jest przekonane, że systemy działają poprawnie i nie ma takiej możliwości, żeby w jakiś sposób Rosja czy jakiś inny aktor zewnętrzny zagroził bezpieczeństwu wyborów. No właśnie, dobrze, że pani wspomina o tych cyberśrodowisku, cyberrządzie i cyberobywatelstwie tak naprawdę, no bo to wszystko ma do dyspozycji Estończyk, bardzo rozbudowane już przez lata. Systemy zabezpieczeń są na tyle wiarygodne, że rosyjscy hakerzy nie mają tutaj czego szukać, tak możemy stwierdzić jednoznacznie? Myślę, że tak. Nie jestem oczywiście specjalistką, natomiast właściwie przeważająca większość raportów wskazuje, że systemy zabezpieczające proces wyborczy działają poprawnie. Tak jak wspomniałam, rozwój technologii i zastosowanie takich wysokich technologii w różnych usługach w społeczeństwie zostało zapoczątkowane już pod koniec lat 90., więc zarówno społeczeństwo Estonii jest zarówno przygotowane pod względem technicznym, jak i pod względem świadomości, to znaczy Estończycy wierzą, mają zaufanie do systemu wyborczego i generalnie do zarządzania systemie publicznym, bo przecież te e-usługi są dostępne niemalże w każdej sferze. Jeśli chodzi o wybory, to tak jak wskazałam, nie było nigdy takiej próby ze strony Rosji, żeby zagrozić bezpieczeństwu w czasie głosowania. Niemniej jednak pamiętamy również, że w 2007 roku Estonia została zaatakowana. Różne strony internetowe instytucji publicznych, mediów, instytucji finansowych zostały zaatakowane, ale paradoksalnie był to moment, kiedy jeszcze bardziej zwrócono uwagę na konieczność stworzenia właśnie takich systemów zabezpieczających i właściwie większość, tak jak wspomniałam, większość ekspertów jednak wskazuje na to, że Estonia pod tym względem jest zabezpieczona i wszelkie takie próby, które przecież w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach się zdarzały, myślę tutaj właśnie o różnych atakach na strony internetowe instytucji publicznych, one zostały bardzo szybko wykrywane i doprowadzane przez różne systemy właśnie do użytku. Tak? Także społeczeństwo właściwie nie odczuwało takich ograniczeń, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie takich stron internetowych. A z jakimi hasłami teraz do wyborów szła partia opozycyjna EKRE? Partia EKRE rzeczywiście odróżnia się od pozostałych, które raczej stoją na stanowisku, czy jakby preferują te wartości liberalne bądź centrowe. Partia EKRE znana jest z haseł populistycznych, z dosyć radykalnych, nawet antyrasistowskich czy ksenofobicznych postulatów. Przepraszam, słowo antyrasistowskich, czyli teoretycznie pozytywnych, rasistowskich. Przepraszam. Nie, tylko chciałem się upewnić. Tak. W stosunku, na takim negatywnym stosunku do mniejszości, do migrantów. I tutaj rzeczywiście EKRE postulowała o to, żeby ograniczyć wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Między innymi z tego względu, że Ukraińcy często posługiwali się często językiem rosyjskim, który w przekonaniu partii jest zagrożeniem dla kultury i tożsamości Estonii. Ponadto wskazywano, że właśnie ta pomoc Ukrainie, pomoc militarna zwłaszcza, powinna być ograniczona. Ponieważ w ten sposób Estonia pozbywa się właśnie z własnego potencjału militarnego. wysyłając uzbrojenie na Ukrainę. Ponadto ECRE podkreślało pewne wartości no, konserwatywne, takie jak aborcja czy kwestia, czy zakaz aborcji, tak? ECRE stało na stanowisko, że należy ograniczyć całkowicie aborcję, bądź na przykład należy w większym stopniu skupić się na rozwoju gospodarczym niż na przykład stawiać na rozwój zielonej energii. To znaczy tutaj w kontekście czy zdynamizować ochronę środowiska i przejście właśnie w kierunku zielonej energii. Tutaj ECRE stawiało właśnie na jednak takie stopniowe przechodzenie, właśnie wskazując na to, że jednak warto zabezpieczyć własną gospodarkę przed jakimiś negatywnymi konsekwencjami, chociażby wysokimi cenami energii. Właśnie w momencie przechodzenia na zieloną energię. A czy dobrze pamiętam, że ta partia była przez pewien czas koalicjantem w rządzie? Tak, rzeczywiście tak było. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z kilkukrotną zmianą rządu i rzeczywiście ECRE było częścią koalicji, natomiast rzeczywiście te hasła populistyczne, hasła mocno radykalne dzieliły koalicjantów. I na dłuższą metę rzeczywiście dosyć trudno było partiom współpracować. I rzeczywiście w tym momencie, mimo iż partia ECRE ma około 20%, więc jest popierana przez znaczącą część społeczeństwa estońskiego, no nie wydaje się, żeby mogła ta partia tworzyć rząd, ponieważ inne partie, szczególnie właśnie partia Reform, partia ST200, one kategorycznie wykluczają możliwość współpracy z ECRE właśnie ze względu na te zbyt radykalne, zbyt konserwatywne podejście. To jeszcze ostatnia rzecz. A jak wyglądają teraz relacje estońsko-rosyjskie? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj nie mamy żadnych złudzeń, tak? Estonia jest jednym z państw, które w największym stopniu krytykuje Rosję i w największym stopniu działa na rzecz zwiększenia sankcji wobec tego państwa. Tworzy w ten sposób bardzo silną koalicję z pozostałymi państwami bałtyckimi i z Polską, na przykład na forum Unii Europejskiej. I tutaj też nie wydaje się, żeby w jakimkolwiek stopniu te relacje zostały w najbliższym czasie ocieplone. Myślę, że tutaj no właśnie płynie bardzo jasny przekaz Estonii, bez względu na to, jaka partia i jakie partie tworzyłyby rząd, jaka koalicja by powstała, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, to nie ma możliwości w jakikolwiek sposób współpracować z Rosją. To jeszcze już tak naprawdę zupełnie szybciutkie pytanko. Litwa chce polskiego jako drugiego języka, żeby nie był nim rosyjski w szkołach, a Estonia też może pójść tym tropem? Czy to nie jest możliwe? Estonia proponuje troszeczkę bardziej liberalne podejście. To znaczy, o ile ten język rzeczywiście rosyjski jest ograniczony w szkołach publicznych, od wielu lat mówi się o przejściu na język estoński w szkołach prowadzonych przez szkołach mniejszości. O tyle też nie sądzę, żeby to wykluczenie czy ograniczenie miało taki bardzo radykalny przebieg, bo tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że w Estonii mamy liczne mniejszości rosyjskie, i jednak te kontakty pozostają i na pewno nie w taki, myślę, formalny sposób będzie to następowało. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej, była naszym gościem. Wracamy po informacjach.